الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بعد، بعدكم شريد الله تبارك وتعالى لكم صليا فموجا لكم تكيا السلام سميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومرى مشو فدشيا قد كمسألة تنغافي المسألة الثالثة والستون. الثالثة والستون أنبغى المسألة جاني رميهم إياهم طيب رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية ويدرك وآلهته ليس كذلك أو أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. هذه هي طيب أثم رميهم إياهم بالفساد نكولي كواتوفيا قوما نينو الرمي أطلاق الرشمشال كوكي فيل كوي رميهم إياهم كواتوفيا واو منينو بالفساد في الأرض كما واو وفساد ونقن واريك واريك رميهم إياهم تلقوة في يومين بالفساد في الأرض قبواه نيويني كفانيا وفساد نظهريف أردين كما في الآية كما يردكوية كالآية. وقال الملأ من قوم فرعون وفسما ولوكو كالتواصل فرعون كما هي فرعون أتذر موسى وقومه ونمواش موسى نواتواك ليفسدوا في الأرض وإن لديه كفان وفساد على الدين كل هذا كانت مسائل الجاهلية ذيبي وما ونويت كفان وفساد نا حقي ونويت كفان باطل na tauhidi kwao ni mbaya na shirki kwao ni nzuri na kwamba kufuru na maasi ufasiki dhulma kupetuka mipaka yote haya kwao ni sawa. Yale aliyokuja kuisimamia Musa alayhi salatu wassalam kwa wao ni ufisadi, kwa hiyo wakayabadilisha mambo islahi wakaita ifsad. Anasema Sheikh Fauzan wafakahu Allah, وهذا لعب الكفار والمشركين نهي ليوتبيا يا مكافرين وشركين انا ونافقي تكتس ونوات اما ونكجا وتنجنيز جميع الدعاة الى الله ولنجنيز ونولنجني واتف الله وعلم ونويت مفسدون ونكجا كفانيا وفساد ونكجا كليسا وهاربيف ونويت المفسدون في الأرض. على فكرة وهذا شيء مستمر في الناس نهي لجام إنجليه أما لليك قواس فكس في قيامة وتو كفر وتو ظلمة وتو طغيان ونويت المصلحين وما المفسدين نهي لجام لمبونوا كتبة كالكارن ذلك تمولية قرن يترعون وطوات na hili halitawadhuru watu wa imani na wala halitawadhuru ahli islam hata wakipewa majina haya mabaya. Wangapi ambao wamepewa majina mabaya katika usimamizi wa hafli, wasimamizi wanaolingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Amepewa majina mabaya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, amepewa majina mabaya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na wengineo katika ahli al-haqi والدعاة إلى الله وإنه نفعه لكن مدينة والوفعه حيق بديني أهلسية حيق بديني أهلسية واو واو تباتك واني شيخ الإسلام وتباتك واني مشيخ الإسلام حتى كانوا والفعه مدينة مبايا المجسمة وكيت مدينة كما هايو كذلك وكيت المشبهة وميت وكذلك الحشوية na mengineo katika yale ambayo kwamba tumeona kunyuma yamepita pamoja nasi. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika anaopewa majina kibaraka wa Uingereza, adui wa mashariki na mawalii, hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, tamfano na mahali majina ambayo amepewa rahimahullah taala, lakini majina hayo haya haribu uhalisia wao waliokuwa nao katika kusimamia tauhidi na kusimamia sunna. Kisha akasema katika masala ya 64, ramyuhum iyahum bintiqasi dini al-malik. Ndio hivyo, kuna nalupa hivyo kwai ni kule kuwatupia maneno kwamba wao wanaifanyia intiqas, wanaipunguza, wanaishusha hadhi dini ya mfalme. Intiqas, intaqasa yantaqas, intiqas, kwamba wao wanaipunguza daraja na nafasi na hadhi dini al-malik, dini ya mfalme, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa yadharaka wa alihatak, wanakuacha wewe na wanaacha uungu wako. Wakama kala ta'ala, na kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kumnukuu Firaun, inni akhafu an yubaddila dinakum, mimi nachelea Musa asije akakubadilishieni dini yenu. Kwa katika mambo ambayo wako nayo ahlul jahiliya na wale wote ambao wanafanana nao, tahribu ashabi sulta, ni kuwachochea, ni kuwachochea watawala dhidi ya Uislamu, waduati ila Allah ala basira, na walinganizi ambao huwalingania watu kwa Allah juu ya msingi mama wa ilmu wa manhaji sahihi, na manhaji ambayo inasalimika. Wanawachochea hawa kwa watawala kwamba wao wamekuja kuleta ufisadi na uharibifu katika ardhi hii, na kwamba wao wanakuja kuleta ufisadi katika serikali. Yufsiduna ala ashabi sulta, na kwamba hawa wamekuja kuharibu siasa ya watu na dini ya watu. Wanayasema haya idha nasahuhum, pale wanapokuwa wananasihiwa, wa arshaduhum, pale wanapokuwa wanawaongoza katika yale ambayo ndani yake kuna maslahi nao, kuna maslahi yao, na kuwaongoza watu wa haki, kuwaongoza watu wa baadhi kutoka kote au kundi katika watu kwenda kuwaelekea uchochezi, kwamba hawa ni kadha, hawa ni kadha, pale wanapokuwa wananasihiwa katika mambo ambayo ndani yake kuna maslahi na dini yao na dunia yao. Kisha akasema katika masala ya kuacha, wa amma ramyuhum iyahum intiqas alihat almulk, kuwatupia maneno watu wa haki kwamba wanawapunguza na kuishusha hadhi alihat almulk, uungu wa mfalme, hawaujali wana udharau, kama ilivyokuja katika aya waliposema kumwambia Firaun atadharu Musa wa qauma, unamwacha Musa na kaumu yake wafanye ufisadi ardhini, wa yadaraka wa aliyata nahnu shahid sikini nurdi mbele nurdi nyuma. Kitabu changu hapa kina imekaa vibaya katika mpangilio, kwa hiyo nilikuwa je ويذرك أهليك. طيب ويذرك نوفو أتواوي وآلهتك آلهة حيث سليه ريني ولنه إله آلهة سليه ألوهية ألوهية ويذرك وألوهيتك على الناس نوفو أتواوي نأمبواك وليكويك وليويا واسو ونمواش موسى نقومياته وفنه فسادنا وهدبيك وهدبيني na akuache wewe na uungu wako kana kama anamwambia anta la tashanun wewe una nafasi ya juu utukufu ni wako ukiwaacha hawa kina Musa na kaumu yake kwa yale ambayo wanayadai juu ya huyo mola wao watu watakupunguza hadhi wa arhasuka inda nnas watakufanya wewe kuwa ni rahisi mbele ya watu si lolote si chochote. Kwa wahi mapema faanta badir bil qada'i alayhim, wahi mapema kuwamaliza na kuwasambaratisha hawa kabla ya haiba yako na nafasi yako kushuka mbele ya jamii. Tumeelewana hapo? Haya ni sawa sawa na yale ya wale ashabu al-ukhdud. Na kumbuka ashabu al-ukhdud, ashabu al-ukhdud kina nani walikuwa? Wale waliochinjwa maandazi wakawachinjia wenzao maandazi, kisa kirefu na aya zimekuja katika sura al-Buruj, innal ladhina qatalu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam walahum adhabu al-hariq. Ha, bi aya samali innal ladhina amanu wa salihat lahum jannatu tajri min tahtiha al-anhar dhalika al-fawz al-kabir. هذا ليه؟ طيب تعالى لنا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد حواجة وصنية هاي مبايا اسبقوا هوا ومؤمن الله سبحانه وتعالى العزيز الحميد ولكوا وصنية ولأمرشنا مطلم واو عمبايا عليك هو نمونك كما في الفرعون kwamba yeye ndiye Mungu. Anachukuliwa mmoja baada ya mwingine, anaulizwa nani mola wako. Ukisema mola wangu ni mfalme unaachwa, ukisema mola wangu ni mola wa yule kijana, kijana ambaye alikuwa ni mtu wa tauhid, mtu wa sunna, ambaye asili yake ni mwanafunzi wa mchawi wa Firauni, mchawi wa yule mfalme wa Firauni. Mchawi anaangalia mambo ya dola na kupiga ramli kwa ajili ya mfalme ambaye anaitwa Mungu. Mchawi alipokuwa mtu mzima anazeeka, akamwambia mfalme ambaye anajiita kwamba ni Mungu, nitafikiri kijana, mimi nishakuwa mtu mzima, inni kad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihr. Nimeshakuwa mtu mzima, tafikiri kijana nimfundishe uchawi badala yangu. Akatafuta kijana mwenye akili nzuri, akapelea kubuyu wako. Kwa mtoto akawa anatoka kwao, anapitia kwa mchawi, anarudi nyumbani. Hali ilikuwa hivyo, alifishwa mikoba. Siku katika masiku anatoka nyumbani kwenda katika darasa la mchawi, anamwona mwana mmoja yuko katika kibanda chake anafanya ibada. Akawa anakaa naye, anamsikiliza maneno yake, maneno yake akawa anayapenda, hasi na athiri katika nyoyo, kayapenda kama hivi hapa. Kwa hiyo ikiwa anatoka nyumbani hupitia kwa huyu mtaabadi wa kinasaba, mtaabadi rahib, kisha akitoka hapa anaelekea kwa mchawi. Ikawa anachelewa kwa mchawi, mchawi akawa anamwadhibu kwa kuchelewa. Kwa nini unachelewa wewe? Ile habari akamsimulia yule rahib mtaabadi wa kinasaba kwamba mimi napenda kukusikiliza, lakini nikitoka hapa nikifika kwenye darasa nachelewa, ninaadhibiwa, nimechapwa. Akamwambia, ukichelewa kuadhibiwa na yule mchawi, mwambie leo nimechelewa nyumbani, na ukichelewa nyumbani kwenu useme nimecheleweshwa kwenye darasa la uchawi. Akawa akifika kule anatoa udhuru huu, anaapa atakuwa nyumbani kwa nini umechelewa kurudi, anatoa udhuru ule aliyoambiwa na yule arrazi. Ikatokea siku moja Allah subhanahu wa ta'ala anapoleta kalamu yule analia sababu nyama mkubwa katikati ya barabara, watu wa huku hawawezi kwenda huku, wakijiji hiki hawawezi kwenda kule, njia zimefungika. Jana akasema aliyouma, leo hii a'lam as-sahir afdal al-rahib afdal, yule mchawi ni bora au yule rahib ni bora? Leo na usiku ambao nitapambanua. Akachukua kijijiwe kidogo, kijijiwe akasema Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilayka min amri sahir faqtul hadhihi dabba. Ewe Allah, kama yale mambo ya dini ambayo linayasikiliza kwa yule rahib yanapendeza mno kwako wewe kuliko mambo ya yule mchawi, leo hii naomba kwa kijiwe hiki huyu nyama afe, nyama ambayo anawazuilia watu wa miji. Mtume sala salam anasema katika hadithi ya Suhaib, kama sijakosea iko katika Sahihi Muslim, faramaha faqatalaha wa mada an-nas, akachukua kile kijiwe akampiga yule mnyama kijiwe, mnyama akafa. Watu hao wakapita tarehe yao, ile jambo akaenda kumsimulia yule arrahi kwamba leo ilitokea kadha wa kadha wa kadha. Akamwambia ai bunayya qad balagha min amri kama ara wa innaka satubtala فإن ابتليت فلا تدل علي. كجانا يا رسالة أتادي وقو مسكية درجة لديوك لي لا يسمى الله راهب متعبد أنا وانبيا كجانا لكن فقوة مجتمعنا حقي نفسنا يا الله قوة مجتمعنا حقي قوة ابتلاء جعان وتقول يا قفاتا نسيكو سوك فهي utakuja kuteswa wewe, utakuja kuadhibiwa wewe. Ukija ukifikia katika hali hiyo, usije ukawalindisha watu kwangu. Wewe ushajua haki, nikusaidia haki yako nini? Ni sababu tu wewe kukujuza hapo, sijakawa mabara huko korokoroni waanze kusema nani kakufundisha mkomboko huu? Nani kakufundisha isharafia jadida? Mpana Abu Musa watabura umepata wapi? Ni Audi wa Abu Fadhil. Hatusemi kwamba hatutaki hawa mashekhe wajulikane, la, huyu mpana muda wa kuwa uko katika hafu hawaogope lawama atatelaumu. Kwa hiyo kutokea kama umebanwa, la tadulla alayya, usiwaelekeze watu kwangu, usiwalengeshe. Anachelea dini yake na fitna za walimwengu. Hadithi inasema wa kana al-ghulam yubriku al-akmaha wal-abrasa wa yaf'al wa yaf'al, kijana alikuwa akionyesha mabubu wanaongea, viziwi wanasikia, wenye balanga wanapona, vipofu wanaona. Habari zikawa zimeenea, jambo lake likawa limekuwa mashuhur, mpaka akasikia hizo habari za kijana mmoja katika wafalme wa mfalme, waziri alikuwa kipofu. Bwana, kuna kijana huko vipofu wanaona. Kuta wa Kristo wale waongo, waongo wakubwa. Waziri jalis akaenda kwa yule kijana akiwa hana mifugo, wanyama, watumwa kadha, amekusanya ameshunga mbele yake, wanaelekea kwa kijana. Kufika kwa kijana anamwambia ma hauna laka ajma in anta shaytani, yote uliona hapa ni yako leo, wewe tajiri ng'ombe wanaowaona, ngamia, mbuzi, watumwa, kadha, yote ni jambo. Sharti lake ni moja tu, ni kuishi. Akamwambia, inni la ashfi ahada, mimi simponi yeyote, innama yashfi Allahu ta'ala, anayeponya ni Allah. Na hivi ndivyo anatakiwa mtu awe, aegemeze neema kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bana si mimi bwana, hii ni la Allah tu. Akitaka Allah tabaraka wa ta'ala, itakuwa hivi. Ni sababu Allah ndiye musabibu al-asbab, ndiye mwenye kujisababisha hiyo sababu zikaleta tija, ni Allah tabaraka wa ta'ala. Si mimi, si kwa elimu yangu, wala kwa uwerevu wangu, wala kwa ujanja wangu. Haya yote ni kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo wanasema al-ilmu hapa, anapokujia mtu ambaye ni mahamumu, amebanwa na mambo, ana shida ambayo wewe una uwezo wa kumtafulia, basi tumia shida yake ile kumlindania dawa. Kaja na madeni, anakimbia TRA, bado mimi nitakusaidia. Lakini mbona wewe farasi? Mbona mtu atuwani? Wallahi nitakuma, nikati tutaidi, nikati. Kwa mtu anapokuja akiwa na shida, na wewe ndiye mtatuzi wake baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi moyo wake huwa tumwa kwako wewe, unakuwa mtumwa moyo wake. Tufanye vizuri. Kwa kwanza anaanza kumlingania, mimi sipojishi mtu, kama unaambiwa mimi napojisha watu, si hivi. Anayeponya ni Allah, muamini Allah kwanza. Ukimwamini Allah, da'utu Allah fi shifa, nitamwomba Allah kukuponyesha. Maana yake nini? Toka katika shirki ya kuitakiri kwamba mfalme ndiye Mola mwenye kuabudiwa, toka huko, lingania tauhidi. Uje bwana akamwamini Allah, kijana akamwombe dua, na hii ni tawakkul, kutawakkal kupitia dua ya mtu mwema. Anafungua macho, anaona, akarudi kule idharani, au akarudi kwa Mungu wake mle wa zamani. Anashangaa, man radda ilayka basarak, man radda alayka basarak, nani anakurudishia uoni wako? Akasema, rabbi, mola wangu mlezi. Akashtuka, hawalaka rabbun ghairi, una mola mwingine asiyekuwa mimi? Kamwambia, ya rabbi wa rabbuka Allah, mola wangu mola mwingine sote tuna mola wetu wa rabbi na Allah. Maana yake wewe sisi sote sisi wote, kama ni mola ndio wote ni kana hapo kujenga mpadilishia anacho. Kamwambia, kadhibi kadhibi, hana kukupa ikadi hii, nani kukupa akida hii? Akalegesha, kuna kijana mmoja huko akakuwapo kufika mfalme. Mfalme akamwona yule kijana wake, kumbe ni wewe. Ai bunayya, qad balagha min sihri kama tudri al-aqmaha wal-adr wa taf'al wa taf'al. Uchawi wako umekuwa mkubwa kijana, sasa hajui kilichotokea. Uchawi wako ule ambao tumekupeleka kule ukafungwa ulikuwa mkubwa. Unapoonyesha dhahiri vipofu, unapoonyesha wenye malanga, unapoonyesha wenye ukoma, na unafanya na unafanya katika tiba hii na hii na hii. Akamwambia, wala siko huko, wala mimi sipo katika dini yao, kuna bwana mwingine. Na akaadhibiwa, kaadhibiwa, kaadhibiwa mpaka akamlengesha yule arrahibu wake. Akauliwa yule nani, Jalis wazir, akauawa. Akauawa yule arrahi. Kijana huyo aliyebakia akasema, wewe tutakupa adhabu tofauti. Ipi? Akaagiza kikosi cha jeshi, akamwambia, ihmiluhu fi qurqurin watawassatu bihi albahar, mbebeni katika mtumbwi huyu. Yaani katika mtumbwi, unajua mtumbwi na mbele naye katikati ya bahari, tawaffatu bihi al-bahra, na mbele naye katikati ya bahari mkondoni. Fa inaraja anjini aqiyata ilmiyashemcha hii mwacheni aqiyata mkumkideni rudini afe maji peke yake. Wakambeba wakenda naye katikati ya bahari, wakamuuliza vipi? Mola wangu ni Allah, mola wangu si mfalme. Kabla ya kufanya lile ambalo wameamrishwa, kijana akaomba dua, Allahumma isfinihim bima shi'ta, ewe Allah nikinge langu nitosheleze na shari zao, shari zao kwa yale uyatakana. Fankafaat bihim safina, ule mtumbwi ukapiga ukazunguka, ukapiga fimbo, wale watu wakaingia ndani ya maji, kijana akapona akarudi. Kurudi akimbie? Hakukimbia kwa mfalme. Ma faala ashabu, wakwa wamefanyaje wenzako? Wakwa akamwambia, kafanihimu llahu taala, Allah amenitosheleza na shari zao. Haja koma akaagiza kikosimia skueni huyo, isaadu bihi ljabal, pandeni naye juu ya kilele cha mlima. Akirudi katika dini yake, akiachana na dini hii mwacheni, asipoachana na dini hii mpya msukumeni juu ya kilele cha mlima. Siko kijana kamwomba Allah, Allahumma fihi fantafaat, anasema kiriwaya fatasaddat litapasuka jabali na mlima wote wakati. Kijana hakukimbia akarudi kumsalimu wakati Allah alimtekeleza shari zao. Hapa akamwambia, innaka lasta liqatili hatta taf'ala ma amuruka bih, aina mahali shahid katika hii sehemu ambayo tumefikia hapa. Huwezi ukaniua, huwezi mpaka ufanye lile ambalo nitakuamrisha, hapo utaniua. Na yeye ana hamu muue, akamwambia mabu, nifanye vipi? Akamwambia, wakusanya watu fi sa'idin wahid, katika uwanja mmoja wote wakusanyike. Anakusudia kufanya dawa, atujmia nnasa fi sa'idin wahid, wakusanya watu katika uwanja mmoja. Watasulubni ala jid'in, na unisulubu, kusulubu ni kufunga mtu juu ya kigogo au juu ya mti kumfunga huko na kumsulubu. Watasulubni ala jid'in, unifunge kwenye kigogo cha mtende, jid'in an-nakhl. Kisha utoke ulipo uje usukue sahman min kinanati, mshale mmoja ile sehemu yangu na kuachia mshale, uje usome mshale pale sehemu ambayo kama mimi nimeachia mshale yangu. Kisha urudi uweke mshale wako kwenye uta, nilenge sema bismillahi rabbil ghulam, naomba msaada. Naanza mimi kwa kumwomba msaada Allah, mola wa kijana huyu. Ila hali watu wanajua kwamba zoezi la kwanza la kutaka kumuua lilishindikana kule baharini, zoezi la pili la kutaka kumuua lilishindikana, maanake huyu Mungu hawezi kuua. Lakini alipoomba msaada kwa mola wa kijana, akarusha ule mshale, kijana ule ukamsibu mahala hapa, akafa. Watakusema, yule mola wa kijana ndiye mwenye uwezo. Amanna bi rabbil ghulam, tumemwamini mola wa huyu kijana, tumemwamini mola wa huyu kijana. Maanake watu wametoka katika ibada ya ushirikina ya kuitakidi kwamba yule mfalme ni mola. Habari zile zikawa zinaenea, amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam. Wakajisikia almalau, wakamwendea yule mfalme Mungu, wakamwambia, araaita ma kunta tahdhar, unaona sasa, unaona yale uliokuwa ukiyatelea, kaja wallahi nadhalika hadaru, bila lilokuwa ukilitolea limeshafikia tu, watu wote wameshaamini, kwa hiyo sio nguvu tena. Tufanyeje sasa? Watu waadhibiwe, yachimwe mahandaki katika kila pembe ya mtaa, yachimwe moto, asikume mmoja baada ya mwingine afanye usaidi. Nani mola wako? Mola wangu ni Rabbul Ghulam. Tumbukia. Wakafanya operesheni hii ya ukatili, wakafanya fitna hii. Allah akitaja kwenye Qur'an, innal ladhina qatalu almu'minina walmu'minat, fitna kama ni mtihani, huu ni mtihani waliopata wale wako. Nani mola wako? Mola wangu ni Rabbul Ghulam. Tumbukia au nasukuma. Wakafanya hayo, wakafanya hayo mpaka akaja mama mmoja ana mtoto wake mchanga. Mtume anasema fataqa'at an taqa'a fiha, mama hakisha kutubukia, amesita kwa kuamini kwamba mola wake ni mfalme. La, amesita kutubukia kwa kuwa anachelea mtoto wake nyuma, alimbeba mgongoni mtoto. Allah akampa kauli, akasema kwa mama yake, ya ummahu, maskini mama yangu, ya ummahu isbiri fa innaka ala alhaq, kuwa na subira katika hili, maanake tumbukia mama, wewe uko katika haki. Mama na mwanawe wakatumbukia, wakawa wamekaa juu wanaangalia, wanavungua, wanapata roho, wao wanacheka. Wahuma ala ma yafaluna bihi mu'minina shuhud, wanaoyafanya kwa waumini wanashuhudia, wanawatazama na kuwaangalia kwa kijiji. Kwa haya haya ndio yale ambayo wako Firaun, wanamwambia Firaun wabwata Musa na watu wake, wayadharaka wa alihatak, akawacha wewe na uungu wako, watu hawako kuabudu tena. Sasa watakupunguza haya katika uungu wako uliokuwa nao. Na bila shaka ahlulilmu wanasema haya maneno sio kwamba kweli wanamtendelea heri Firaun, kwamba wanamtakia nasaha Firaun, huku ni katika kumfanyia ghush kiongozi. Kwa hiyo watu walitabia kama hivi, baada ya wakati tunao tutakudhi, tunao angalia, sio kwamba wanakupendelea heri hao, wanakuingiza katika nakama za Allah subhanahu wa ta'ala, wanakufanyia ghush. Hii sio nasiha, nasiha ni kukupendelea wewe heri, sio kukuingiza katika mambo kama ndani yake kuna madhara. Unamchukiza mwana wa Allah subhanahu wa ta'ala, hayo kukendelea ya heri watu hao. Tayeb, tumemaliza hili masala ngapi hayo? Sina sita, sina saba. Ramyuhum iyahum litabdili dini, ndio hilo ana ni kitabu imeandikwa hivyo kwapo kule, kuwatupia watu wa haki kwamba wamekuja kubadilisha dini. Hii sio dini tuliozoea, wamekuja na yao, wamebadilisha mafunzo kama vile alivyosema Firaun, inni akhafu an yubaddila dinakum, kuwaambia bani Israeli, mimi nahofia nachelea huyu Musa asije akawa amekuja kukubadilishieni dini yenu, au an yudhhira fil ardhi alfasad, au kuja kuleta ufisadi na maharibifu katika ardhi hii. Hayo ni masala kwa watu ambao watawaambia watu wa haki kwamba wao wamekuja wamebadilisha, na wakitaja yale yaliyobadilishwa kwa hoja na dalili zilizokuwa wazi, bila shaka na wao wana maslak katika masali na masai ya ahli jahiliya. Tufanyana vizuri, kama vile watu waliochomoka wakawaambia ahlu sunna salafiyun kwamba hawa ni salafia jadida, lazima tuwadai hoja. Salafia jadida kwa lipi? Bainisheni kuna lipi ambalo wamekuja nalo wa salafia jadida ambalo halikuwepo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lipi ambalo ipi wamekuja nalo ambalo halikuwepo zama za matabiin au matabii tabiin? Tajari moja, kisha simamisheni hoja na dalili hiyo. msipokuwa na hoja na ushahidi na burhani juu ya hilo, basi nani mmeingia katika yale ambayo kwamba walikuwa nayo ahli jahiliya? Utakubainisha hapo. Tunaona vizuri yuko kwa kama aidha anasema kwamba asala si jadida, hili hapo kwa ni jadida alikuwa kwa mtu mzuri sana. Mmoja aseme. Aseme mtu hapo. Aseme mtu kwamba hili jicha. Sio kanaambia kwamba wana timu. Wana timu mtu alikuwa na timu. Ah ah. Kwa mambo haya. Timu sio dini. Kwenye dini. Sio mkasema kama walivyosema wale wazee wa Kikurati, mkoa fulani anapoambia Ahlu Sunna kwamba hii sunna sunna kila kitu bila. Bora ampande mapunda. Mtume atapanda punda. Bora mapanda magari. Wakasali zile zile namba za zamani. Bora mapanda kisarijeri. Kipindi kile kabla ya Imam. Bora mnapanda kisarijeri. Simpande punda na farasi. Ah ah. Kwani gari ni nini? Gari ni nini? Meli ni nini? Ndege ni nini? Haya ni katika mambo ya kilimwengu ambayo Mtume katuruhusu. Nyinyi mnajua zaidi mambo ya dunia. Muda kuwa hulifanyi hilo kwa ajili ya kuharibu dini, antum a'lam bi umuri dunyakum. Katika hadithi. Tayeb, huo ni mfano ambao nimeutoa ahlul haqi as-salafiyun ahlus sunna wal jamaa. Huwa ni kasema maneno ni kili ya hao. Kwa nini jadida? Nikuja dini mpya. Dini mpya ni nini? Ataishi kidole. Dini mpya anafanya nini? Ataishi kidole. Dini mpya anafuga madevu. Dini mpya anakata kijinguo juu, anaharibu, anaharibu nguo. Sasa ni dalili basi ya hilo. Wako baadhi ya watu wajinga. Baadhi ya makundi wa Qur'an na pia wajinga majua haya. Wanapelekea nguo, anaboa kuita. Amini fanya kuzuo. Hela yangu, nguo yangu. Kwa hivyo nakuwa nguo. Suna, hebu kereko. Kwa hivyo nguo nguo. Sayi. Masala ya mwaka mbele. Ramihum iyao di utikasi lini mmeri. Hili shayi soma. Uweza raka wa aadeta. Kule kwa supia maneno kwamba wamekuja na mambo ambayo kwamba yanaishisha hali na kuipunguza thamani dini ya mfalme, kama vile walivyosema wayadha rafa wa alihata watakuwasha wewe na uungu wao. Masala ya 68, almasalatu thamina wa sittun, da'wahum al-amal bima 'indahum min al-haqq faqawli nu'minu bima unzila 'alayna. Kujisifu kwa yale ambayo kama hawako nayo. Da'wahum al-amal madayyaw, kwamba wataifanya kazi au watafanya kazi bima 'indahum min al-haqq, kufikia ile haki waliokuwa nayo. Watafanya watende ibada kufikia ile haki waliokuwa nayo. Kwa maana wanajisifu kwa yale ambayo kwamba hawayafanyi, kama ilivyokuja katika Qur'an sura al-Baqara, nu'minu bima unzila alayna, tunaamini yale yaliyoteremshwa kwetu. Da'wahum al-amal, kudai kwao kutenda kwa mujibu wa yale waliokuwa nayo katika haki, kwa mujibu bima indahum, kwa mujibu wa yale waliokuwa nayo min al-haqqi, katika haki waliyoteremshwa, wakadai kwamba wanatenda. Kwa maana wanajisifu kwa yale ambayo kwamba hawayafanyi, kama ilivyokuja katika hii sura al-Baqara, nu'minu bima unzila alayna. Kwa hivyo katika mafaili al-jahiliya ni kule kudai kwa Mayahudi kwa ile haki waliokuwa nayo, yani ya Torati, kwamba wanaifanyia kazi ili hali wala hawaifanyi kazi, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qila lahum aminu bima anzala Allah, wanakuambiwa aminini yale ambayo Allah ameteremsha, yani kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qalu husema nu'minu lima unzila alayna, tunayamini yale tu ambayo yameteremshwa kwetu, yani hatutamfuata Muhammad sallallahu alayhi wasallam tutafuata yale ambayo Allah ameyashisha kwetu kutoka katika mitume wa Bani Israili, hii yale ambayo amekuja nao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه الى حال ولا كان هيا ambao anashishiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijapokuwa haya ya Muhammad yamekuja kwa afiki yale walioteremshiwa kwa manabii wao kwa lugha nyingine hayo yao pia hoja ya kuacha wanajisifu kwa matendo kwamba wanatekeleza hasa walioteremshiwa kiibada na kimatendo, lakini kinyume na yale ambao kwamba wameteremshiwa. Walioteremshiwa ni kumwamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kufuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwamba yale ambayo Allah anateremsha kwa Muhammad haya khali yale aliyokuja nayo Musa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa tauhidi kumpotisha Allah katika ibada na kuachana na ibada za asiyekuwa yeye, bali ya Muhammad yamekuja kuyasadikisha ya Musa. Vipi wayakataa ya Muhammad? Hili wao siwa kweli katika hayo madai, hayo ni madai tu. Ndio maana sasa akasema da'wahu, madai yao, da'wahu madai yao kwamba wanafuata haki siwa kweli pia. Kwa nini anasema siwa kweli? Fi madda'u, katika yale walioyadai kwamba wao wanaamini yale walioteremshiwa kwa nabii wao. Kivipi? Mbona wamemwabudu mwanadamu? Hawakuabudu ndama. Wameabudu ndama. Inasemaje kwenye Qur'an jana? Mambo ya Samiri aliyofanya Samiri. جسدا له خوار قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قاتل جزايا ثابر ونظام من أبسم وذراب أقوى عن نجوم وصوت تقول كي كنية أنا تقول صوت ونسمع منك هاي كون مبولو ونشيزا وكنا هكو وقسم أقسم قوام ذات هذا إلهكم كل ديه مولا وين وإله موسى نهول ديه مولا وكي موسى وتقال مهول في الهالي التورات هي كوية هني ذوات ولا كوية في ذوات ومشير في شاء الله قد كيما هذا كيو انكسنا طمع من أفواق حقي مبونا من مواقوب من أمام كيو نواهمه كتما ليا وليا أمار ومن يسيما كذيبي ومدائي طمع ونفواسة في الأنبات من الشمشوة kupitia na nabii wao Bani Israili, na katika yale ambayo yanokuja katika Taurati ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Wao walimwabudu mwanadamu, si hilo tu, wakatalu al-anbiya, bali wamewaua manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, na Taurati haikuwa amri shahayo. Da'wahu al-amal bima indahu min al-haqq, kulaikawa na fanya kazi kupitia ile haki ambayo kama wanateremshiwa, kama walivyosema nu'minu bima unzila alaina ilhali wanajisifu tu kwa yale ambayo kama hawayafanyi. Haya ni katika masaili wa aljahiliya, masala 69 alziyada fi ibada kafihlihim yawm ashura, kuzidisha katika matendo ya ibada waliofundishwa na manabii wao, kuzidisha katika ibada. Kwa yote ambaye anazidisha katika ibada jambo ambalo hakufundishwa na nabii wake, afahamu kwamba amefanya jambo min masail aljahiliya. Aziyada fil ibada, kuzidisha katika ibada, kafi'lihim yawma ashura, kama vile tendo lao la siku ya Ashura. Siku ya Ashura ni tarehe 10 katika mwezi wa Muharram. Siku hii ya tarehe 10 ya Muharram lilitokea tukio kubwa sana baina ya Musa na Firauni. Tukio gani? Tukio la kughariki kwa Firauni, kufa maji kwa Firauni, yeye na watu wake, na Allah subhanahu wa ta'ala kumuokoa Nabiullahi Musa na kaumu yake. Kwa hiyo ni siku ambayo kwamba ilinusurika haki dhidi ya batili, siku hii alifunga Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam, shukran lillah, alifunga tarehe hii 10 Muharram kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Na ikabati siku hii kuifunga kwake ni jambo la sharia kwa Waislamu. Kwa nini? Alipohama bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kuelekea Madina, aliwakuta Mayahudi wakiifunga hii siku. Akauliza, kwa nini mnaifunga siku hii ya Muharram? Wakasema ni siku ambayo najja Allahu fihi Musa wa qaumahu. Hii bwana ni siku ambayo Allah alimuokoa Musa na kaumu yake kutoka katika mikono ya Firauni, na akamwangamiza katika siku hii Firauni. Musa alifunga na sisi nasi tunaifunga kwa kuwa Musa ni nabii wetu. Na Mtume صلى الله عليه وسلم akasema, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, sisi tuna haki zaidi kuifunga hiyo siku kwa kumaadhimisha Musa kuliko nyinyi. Hadithi hii anaitaja al-Imam al-Bukhari nambari 2004, kadhalika nambari 3942, pia ameitaja nambari 3943, na ameitaja Imam Muslim nambari 1130, pia ameitaja 1131. Nahnu ahaqqu bi Musa minkum, sisi tuna haki zaidi na Musa kuliko nyinyi. Akaifunga bwana Mtume صلى الله عليه وسلم, akawaamrisha masahaba waifunge, isipokuwa pia aliwaamrisha wafunge siku kabla au siku baada, ili wawakhalifu Mayahudi, wasiafikiane nao Mayahudi katika hii ibada. Kwa hiyo siku kuifunga kwake ni jambo la kisharia, kuifunga saumu ya Ashura tarehe 10 mwezi wa Muharram. Lakini ahlu jahiliya, pamoja kwamba hii ibada wamewekewa, wakadhibisha juu ya kufunga kwa Mayahudi. Anasema Sheikh, falyahud yaj'alunahu yawma 'id, Mayahudi wao wakaijalia hii siku kwamba ni siku ya Eid, wakawa wanajipamba katika siku hii, wanapamba majumba yao katika siku hii, wanapamba watoto wao katika siku hii, wanapamba wake zao katika siku hii, na wanaizingatia hii siku kuwa ni siku yao ya sherehe, siku ya Eid. Kwa hiyo wakadhibisha juu ya jambo ambalo limewekwa kisharia la kuifunga tu, wakaongeza mengine. Kwa hiyo halikadhalika, yeyote yule ambaye ataongeza katika jambo la kiibada jambo ambalo halipo kisharia, huyo naye amepita katika mapito ya ahlul jahiliya. Kadhalika mashia wamezidisha katika hii siku, wakadhibisha jambo ambalo halipo katika sharia. Vipi? Wakaijalia hii siku yauma huznin, ni siku ya kudhihirisha huzuni zao. Kwa wanaandamana, wanaonyesha, wengine wanalia, wanajipiga makofi na kumita Hussein kulia, wakaijalia kwa ni siku ya al-ma'tam, kama vile matanga, kuonyesha huzuni na kudhihirisha huzuni na kujipiga. Ila hali Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, laisa minna man baraga al-hududa fatansiba, akijipiga mtu mashavu haram, na akijipiga mashavuni si katika sisi. Hawa wanajipiga mashavuni, wanajipiga vifuani, wanajipasua, wanakanyaga moto na mengineo, huku wakisema ya Husainahu, ya Husainahu, huku wakisema maneno yao, kullu yaumin ashura wa kullu ardhin karbala, kila siku itakuwa ni siku ya Ashura, kila siku ambayo atakufa kiongozi wetu siku hiyo itakuwa ni mithili ya siku ya Ashura. Kullu yaumin ashura wa kullu ardhin karbala, na kila ardhi ambayo atafia kiongozi wetu itakuwa na taadhima kama vile ardhi ya Karbala. Huku wanajipiga na kuimba nyimbo yao, anta shia, anta shia jabbaria wa ana shia ashariya, wewe ni shia jabbaria ni shia ashariya, wanajipiga makofi, ya Karbala, ya Karbala. Lakini wengi wanafanya haya kwa ikhlasi ya dini yao. Ashirikina ni wale wa Wahindi, mashia weupe, ama mashia magolo weusi. Wengi wao ni waongo, wanafuata tu maandamano, baada ya hapo kuna mapilau watu wanakula na majibisi watakula na kunywa, wanaondoka zao. Utamwona mshia mweusi anavuta kofi kwa nguvu, akifika hapo anapunguza nguvu, anapunguza kazi. Jaaribala, mwongo sasa. Almuhimu hakusema kwamba huyo anafanya bila ikhlasi yao ya kidini, طبعا خطية ونقصية وكما كما قلت فلن نجدش كتشريع الله سبحانه وتعالى للي أنبالك وما غليكو إيه وقت سنغتية وما نشيك ولغاية من حسين نكويل حسين طوال السهيل لكن هو وفضل التسهيل وأمي وغيره أذيريش وزوني بس من يبقى أذيريش وزوني التي قال وقف أبنى صلى الله عليه وسلم نان حسين مريا أبنى صلى الله عليه وسلم نان حسين مريا حسن فصلنا عسن بين عسن فسموه مين سيكو يا عسن كونين حسين كسواب حسين أن هو بنت من أصل يكتشي كقوه هنديه حسن أفوه بنت يكتشي هو كان فما نيم كواو قول ليه هذا المسألة في النتيجة طيب يقول ماليزيا بلا يصوم على سبيل ولا يصوم على شيء